The Pimps. A witamy zarówno tych, którzy uprawiają obecność osobistą, jak i tych, którzy uprawiają radioodbiornictwo. Czołem. To ci pewnie zajmie chwil parę, bo na szczęście w gazetach dosyć trudno je znaleźć. Ale masz wolną rękę, ogarniesz temat. Znajdzie w sieci albo bez okładki, to bez znaczenia. Pod tym etap, w którym trudność często tkwi, weź swoje wyobrażenia i wyrzuć większość z nich. Nie małe spustoszenie to uczyni, więc od biedy możesz pozostawić optymizm, ba. I nawet napisz go boldem, niżej daj melancholię. I narysuj między nimi sinusoidę. Napisz spokój, postaw gwiazdkę z boku, a w odnośniku dopisz przemoc i dorysuj topór. Tolerację pisz bez gwiazdek, pisz pychę snobizmi co jakiś czas swoją jazdę. Dodaj klubik, melanżyzm, dopisz knajpizm i zobacz co wychodzi z tej mozaiki. Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? You gonna have, go on now. Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? That's right, who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? Niespełnioną punktualność, co będzie jak Forest, ale zawsze musi trafić na korek. Pisz przekorej, dopisz przy niej, że płynie pod prąd, nawet kiedy nie wiadomo, czy prąd płynie. Niech to diabli, wrzuć do puli parę zaginionych tablic z nazwami ulic. Dodaj, że rozum tylko na parę chwil wpada. Natomiast w kwestii ubioru napisz styl dziada. Dodaj obawy, że gdy los łaskawy, to w sumie tylko po to wywolało mocniej, kiedy wszystko runie. Dorysuj zmarszkę na czole wzdłużną, bez skrupułów żadnych dopisz próżność. A może całe dopisane na nic? Może weź tę kartkę i poćwicz na nie origami, albo inny sposób metody czy kanon. Gun to gun, zawsze wyjdzie to samo. Hey! Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? Dodaj parę wersów o miłości, ale widzisz, napiszę po persku w romanie i widzisz to. Obory olbrzymie, żeby po linijce pójść. Narysuj śliwną dziewczynę na stacyjce. Zdrój, jak ci poszło? Nieźle. No to teraz na plecze. Dorysuj tam goryla z brzytwą w ręce. I niech się daje na nią i taki detal. Zrób budymek, niech on recytuje Hamleta. I niech tam stoi jak idiota ostatni. Dopisz egoizm, ubierz go w ślady empatii. Dodaj ego spore, dopisz słabą, silną wolę. I te kilka spraw, które pominąłem. I teraz weź tę kartkę, bez obawy wypadnie. Nie dziurę szlugie mi, byle na nią lit kawy. Poczekaj aż przeschnie, może trochę nad nią pomyć i zgadnij, kto się stamtąd wyłoni. Hey! Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? Yeah! Who you gonna have, who you gonna have, who you gonna have? And who you gonna call, who you gonna call, who you gonna call? Bardzo dziękujemy.